waaw kii moom benn gumba la woon quoi, gumba bi nag moom day agressé quoi, gumba agresseur la. Mais moom doful na du agressé kuy gis de, moom gumba yi rek lay agressé. En fait moom day dox quoi, bu déggee ku naan yaa yaa di dox di dóor ay bant quoi, tëj tëj tëj tëj mu ñëw pañal hé yow xanaa xamoo ma may kan yow jox ma li nga yor pal rek nga tiit jox ko quoi. Léegi moo du xullee la tudd. Léegi gumba yëpp ka xam ragal ko nag. Benn jour la benn gars yi buy gis remarqué loolu mu ne kii daal foog mu fexal ko quoi. Rek benn jour moom tamit muy gumba gumbalu rombo ko nii pour xool ndax dina ko agressé comme ça mu régler mu régler affaire am. Mu romb ko teg di dóor quoi rek moo du xullee poñe gaan bi hé yow nga def yow yow jox ma li nga yor gaal. Rek gaa yi ne ko ay waay moo du xullee dimbali ma man lii rek laa yor. Mu ne ko yow da nga dof wala lan yow xanaa xamoo ma ay kan yow dama lay raay de. Mu ne ko yow moo du xullee dimbali ma man tey suba ba léegi lii rek laa am. Mu ne ko hé rek mu ne ko waa am demal garaawul wante maa ngi ñaan yàlla xeer bu ndaw bi ma yor nii xeer bu ndaw ndaw ndaw bi ma yor nii su ma la ko sànnee yàlla na la dal si bopp. Rek moo du xule nag waay yow damal waay yow nga naan la naan waay jógal fa yow. Rek gaa bi jël xeer bu ndaw vise bopp bi rek dóor dëgal rek moo du xule ne ii yow dal na waay yow nga def ana gumbax sànni xeer. Rek mu nekk da ngay soob dalu la dalul la wante maa ngi ñaanaat yàlla gis nga kay mool ba la ne su ma la ko sànne yàlla na la dal si bopp. Rek moo du xule daw daw dem laxut si gis na ginnaaw miir rek gaañ bi topp ak rek kulma ñëw ba ci kam miir bi la def nii téye mool bi rek ñaf waaye dóor si boppam bi dal rek mu rek xulee tiit quoi rek commencé di jooy ñu ne waa bàyyi naa bàyyi naa agressé bàyyi naa baal ma baal ma baal ma baal ma.